git ulep sor doyat ki siru raman girahun rohe to dir git ubay nuru ansa ut ulep urhi brak ulep roti rut bazu kheb ki besu sabru ta umbu godir nuru ansa ut ulep urhi brak ulep roti rut bazu kheb ki besu sabru ta umbu godir rut bazu kheb ki besu sabru ta umbu godir Sabrutar um bom poder, rutbazo que é que vê som, sabrutar um bom poder.